Szczepię się przeciw COVID-19. Dla taty. A ty? A ja dla syna. A wy? Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lutego, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do pół metra śniegu i możliwe przerwy w dostawie prądu. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wspomnienie Krzysztofa Kowalewskiego, niezapomniany pan Sułek, zmarł w wieku 83 lat. Anteny Polskiego Radia w czołówce najczęściej cytowanych stacji radiowych w ubiegłym roku. Zaczynamy od ostrzeżeń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami śniegu w południowo-wschodniej Polsce. Alert obowiązuje od jutra w województwach lubelskim i podkarpackim. Spadnie tam nawet do pół metra śniegu. Ciężka sytuacja będzie praktycznie w całej południowej Polsce, ale także w świętokrzyskim, części mazowieckiego i wielkopolskiego. Na północy kraju prognozowany jest natomiast bardzo duży mróz. Na Suwalszczyźnie do minus 23 stopni. Z powodu śniegu i mrozu możliwe są przerwy w dostawie prądu i złe warunki na drogach. Więcej informacji o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. Aktorzy wspominają Krzysztofa Kowalewskiego. Zmarł wielki aktorski mistrz, wielki człowiek, kolega, w towarzystwie którego zawsze chciałoby się być lepszym niż jest się w rzeczywistości. Tak mówi Michał Żebrowski, który wspólnie z Krzysztofem Kowalewskim zagrał w Ogniem i Mieczem. Był wspaniałym artystą i człowiekiem. Odszedł ktoś, kogo kochaliśmy. Tak z kolei mówi Wojciech Malajka, aktor i rektor Akademii Teatralnej w Warszawie. W czerwcu 2019 roku sam Krzysztof Kowalewski mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że zawód, który wybrał, wymagał dużej pracowitości. Okazało się, że ten zawód, który lekkomyślnie sobie wybrałem, jest nie zawodem, a jest jakimś koszmarem, potworem, którego się boję. Opiera się na strachu przed kompromitacją, że muszę zrobić to tak, żeby mnie zaakceptowali. W związku z czym to musi być wypracowane. Krzysztof Kowalewski wystąpił w ponad 120 filmach i serialach telewizyjnych. Zagrał ponad 1000 ról w Teatrze Polskiego Radia. Aktora wspominamy w naszych programach, przypominając m.in. fragmenty słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku. Wspomnienie również jutro w zagadkowej niedzieli Katarzyny Stoparczyk i u Romana Dziewońskiego w audycji Do trzech razy nuta. Informacje także na stronie i w serwisach społecznościowych Trójki. Ministerstwo Zdrowia informuje, że w ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono 5965 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 273 osoby. Wykonano ponad 44 tysiące testów. W szpitalach przebywa blisko 13 tysięcy osób z COVID-19, a prawie 1300 najciężej chorych oddycha przy pomocy respiratora. Wiceminister powiedział, że liczba zajętych łóżek i respiratorów powoli maleje. Może nie jest to bardzo skokowa ilość malejąca, ale jednak na dzień maleje. Liczby te powinny zmniejszać się wraz z postępem procesu szczepień przeciw COVID-19, zaznacza wiceminister. Dotychczas przeprowadzono w Polsce prawie 1 618 000 szczepień, a blisko 425 tysięcy osób przyjęło już dwie dawki preparatu. To jest jakby kluczem do tego, abyśmy ograniczyli ilość osób w szpitalu i tych niepotrzebnych zgonów. Dziś rano do Polski dotarła pierwsza dostawa szczepionki AstraZeneca, którą będą szczepieni nauczyciele. Do końca lutego firma ma dostarczyć 1 000 000 dawek preparatu. Barbara Góra, Polskie Radio. Petycję w sprawie finansowania czujników czadu dla seniorów oraz osób w trudnej sytuacji finansowej złożyło do prezydenta Katowic Stowarzyszenie Stop Społecznym Wykluczeniom. Jego założycielka Alicja Dobija podkreśla, że zatrucie tlenkiem węgla jest coraz bardziej powszechne. Śląsk ogólnie z województwem, w którym tak naprawdę w sezonie grzewczym bardzo dużo odnotowuje się tych zatruć. Jeżeli chodzi o Katowice, to w sezonie grzewczym 2019-2020 byliśmy na pierwszym miejscu jako liczba zatruć tlenkiem węgla. Tlenek węgla jest niewidoczny i bezwonny. Objawy zatrucia to ból głowy, nudności i utrata przytomności, a w skrajnych przypadkach może dojść do śmierci. Anteny Polskiego Radia, program pierwszy, Polskie Radio 24 i program trzeci w czołówce najczęściej cytowanych stacji radiowych w 2020 roku. Według raportu Instytutu Monitorowania Mediów w ubiegłym roku w kategorii stacje radiowe najczęściej cytowany jako źródło przez inne media był program pierwszy ponad 9 tysięcy razy. Polskie Radio 24 niemal 8 tysięcy razy i program trzeci ponad 4 tysiące cytowań. Pod względem łącznej liczby cytowań Polskie Radio zajęło drugie miejsce w rankingu, ustępując jedynie RMF FM. A teraz już w Trójce. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Skoki na początek i bardzo dobry występ Polaków w konkursie Pucharu Świata w Klingenthal. Zawody co prawda wygrał lider klasyfikacji generalnej, Norweg Halvor Egner Granerud, ale drugą lokatę zajął Kamil Stoch i tak skomentował swój występ w trudnych warunkach w rozmowie dla TVP Sport. Zawsze w takich warunkach dzieje się coś interesującego, ale poza tym super, ja ze swojej strony cieszę się, że się odnalazłem w tym wszystkim, że to nad czym wczoraj pracowałem i dzisiaj w sumie od pierwszego skoku wreszcie zaczęło działać, nie wiem na jak długo, wiem, że to są tak drobne rzeczy, czasami kręcę się wokół nich bardzo długo, czasami je łapię, później gdzieś one ulatują, znowu muszę ich szukać, natomiast dzisiaj wiele rzeczy się poskładało tak jak trzeba i nawet byłem bardzo zaskoczony wynikiem. Tyle drugi w dzisiejszym konkursie. Kamil Stoch, czwarty był Piotr Żyła, szósty Dawid Kubacki. Po skokach piłka. Najpierw Krajowa Piast w Gliwicach zdążył, już mówiąc kolokwialnie, opędzlować 2-0 Śląsk Wrocław. Trwa spotkanie w Szczecinie. Nowy lider PKO Ekstraklasy, Pogoń, gra z Krakowią, którą raz chce, raz już nie chce prowadzić z ławki trenerskiej Michał Probierz. Ciekawie, co powie tym razem po ostatnim gwizdku sędziego, zwłaszcza jeżeli utrzyma się wynik do przerwy. Gospodarze prowadzą 1-0. Przed nami najciekawiej zapowiadający się mecz kolejki. Legia w Warszawie spotka się z Rakowem Częstochowa. W Anglii wyjątkowo słaby mecz Jana Bednarka, w których choć Southampton był zamieszany w pierwszego gola dla rywali. Potem można mu było zaliczyć trafienie samobójcze. Jeszcze później mógł mówić o szczęściu, że nie dostał czerwonej kartki. Skończyło się na żółtej i wyjazdowej porażce Świętych 2-3 z Newcastle. Aston Villa 1-0 wygrał z Arsenalem. Brighton po 1 zremisował z Burnley. W Hiszpanii Real wymęczył wyjazdową wygraną 2-1 z Łeską. Zwycięskiego gola dla Królewskich w samej końcówce strzelił Rafael Varane. Zresztą także on zdobył pierwszą bramkę, co nie najlepiej świadczy o ofensywie gości, no bo jak wiemy, Varane grywa na środku brony. We Włoszech Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce 1-0 prowadzi do przerwy z Romą, a w siatkarskiej plus Lidze Panów Werwa Warszawa dość zaskakująco 1-3 przegrało siebie z Asy Koresowią Rzeszów. Zanosi się jednak na zdecydowanie większą niespodziankę. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Goźle przegrała we własnej hali 2 pierwsze sety w meczu przeciwko Aluronowi Warcie Zawiercie. W trzecim też przegrywa i to zdecydowanie. I na sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, na południu intensywny śnieg. Nad ranem od minus 23 stopni na północnym wschodzie do minus 12 w centrum i minus 5 na południu. A jutro w Augustowie minus 11, w Warszawie minus 8, w Krakowie minus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Wszyscy razem w Media Expert. Już taki jestem. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Piosenki filmowe w wykonaniu chóru Agaty Staczkowskiej. Ulubione piosenki z bajek dla dzieci i filmów. Muzyka, która łączy pokolenia. Album zawierający dodatkową płytę z wersjami instrumentalnymi utworów do kupienia m.in. na stronie sklep.polskieradio.pl. Patronat medialny Polskie Radio Dzieciom. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm so in love with you. Whatever you want to do is alright with me. You Program Trzeci Polskiego Radia Muzyczne. Bardzo serdeczne powitanie z tekstowym przesłaniem. Zostańmy razem. Soulowy klasyk Let's Stay Together. Tym razem nie Al Green, a brytyjski wokalista Craig David otwiera podróżowanie po świecie muzyki bez paszportów w sobotni dość mroźny wieczór za oknami. Kompozycja wydana została w 1971 roku. Nazbierała sporo nagród i wyróżnień. Między innymi znalazła się w dość elitarnym gronie utworów wszechczasów magazynu Rolling Stone, do którego dziś jeszcze będziemy zaglądać. Do 22 przebojowa sobota. Magdalena Trzaska, Michał Jakubik, Tomasz Dudek. Zapraszamy. You're feeling dead inside without me. Z Wielkiej Brytanii, 20-letnia Arlo Parks w Trójce z utworem Just Go. Moje muzyczne radary były wyczulone na premierę jej albumu od momentu prawie 3 lata temu usłyszałem jej epkę. No i ta ciekawość, co ukaże się na płycie utalentowanej Brytyjki, bardzo wzrastała. Cierpliwość zaspokoiłem dosłownie kilka dni temu. 12 kompozycji na jej albumie. Jeśli zaciekawiłem słuchaczy Trójki i Arlo Parks towarzyszy Państwu w pełnym wymiarze, to proszę o kilka słów recenzji. Co Państwo sądzicie o młodej brytyjskiej artystce? Drodzy Państwo, przygotowując listę na ten wieczór, przyznam, że dopiero teraz uświadamiam sobie, że nasz start naszego programu dość wyspiarski. Zostajemy w Londynie, gdzie na starcie lat 90. rozpoczęła się artystyczna przygoda kolektywu United States Free. Live and direct, no me, all up on is it, no matter what it is. For the man a one, for the man down, for the man a two, for the man a three and four. Cause you know, so the talk of you may come in, knock on your door. But enough for the girls, them a days, them just a like all me chat. Cause I'm ready man blues, ready man blues, ready man blues, ready man dad. Then the young man a come fi get them problem. Wa-da-da-dang, da-da-di. Watch me. Jeżeli samplowanie można porównać do olimpiady sportowej, to chwilę temu wystąpili mistrzowie olimpijscy US Free w programie Przebojowa Sobota. Podobno każdy ma w swojej większej lub mniejszej kolekcji płytowej albumy szczególne artystów, których własny osobisty klucz wyróżnia i stawia na pozycjach ważniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Każdy z nas chyba ma na tak postawione pytanie zupełnie inne odpowiedzi. Dziś mogę zaproponować Państwu fragment mojej prywatnej kolekcji płyt, które ostatnimi czasy wywyższam w gronie innych, tych pozostawionych na półce lekko zapomnianych. To teraz Durant Jones wspólnie z grupą The Indication. My folks ain't the ones to blame. I ain't chosen. that we did not plan. We boarded on the ships to a promised land. From the time we hide together till the lonesome kind of come, we don't walk it on our own, and it's a long way home. Oddaję, dzielę się, zachęcam i polecam Duran Jones, The Indications, Long Way Home z albumu American Love Calm. Przyznam się Państwu, że bardzo lubię takie albumy, zupełnie można pomylić epoki, stracić taką przynależność do płynącego czasu, a przy okazji wciąż szukać jednak inspiracji na przyszłość. Taka moja dźwiękowa bratnia dusza. Jeśli tylko Państwo mają ochotę podzielić się tymi swoimi bratnimi płytowymi duszami, to oczywiście czekam i chętnie poznam, jeśli do tej pory nie miałem przyjemności. Proszę śmiało proponować. To jest Przebojowa Sobota w programie trzecim. Co dalej? Utwór napisał PZ, ale jak to w życiu, wszystko można zaprezentować w inny sposób albo inaczej. Jakie będą refleksje? Przekonamy się już teraz. Jakiś czas temu światło zgasło, ja leżę, znów nie mogę zasnąć. Za oknem słychać już ostatni klakson, bardzo ciężko oprzeć się romansom. Zasłoń okno i niech ten bit gra, szansą jest alkohol w litrach. Myślę o tych, których przy mnie nie ma. Przydałby się jakiś melanż. Psychika czysta, uczucia bez obaw. Czy to ludzie z przeszłości spacerują po mej głowie? Po co ludzie są przy nas? Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Topi się asfalt, mam dosyć miasta. Oglądam zdjęcia schowane w szafkach. Szukam szczęścia w rozbitych pięściach. Może bym miał świat, gdybym zechciał. Topię się w refleksjach, piszę jak Puszkin. Lekcja różnic, nie jesteśmy równi. Ignoruję twój życiowy cynizm. Po co ludzie przy nas i my przy nich? Kto z kim trzyma, kogo możesz mieć przy sobie? Jakie to uczucie, gdy zawodzić człowiek? Przewagę to pociąga ich siła, odpycha ich inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. W nocy. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Słuchowisko, które powstało na stulecie powrotu Bydgoszczy do Polski. Maja Margasińska i Wawrzyniec Kostrzewski. Szepty rzeki. Widzę to. Wielki wybuch rozpala atramentowe niebo na czerwono. W powietrze wznosi się brzęczący rój rozłupanych kamieni. W rolach głównych Dominika Kluźniak, Olga Sarzyńska oraz Przemysław Stippa. Premiera odbyła się w radiowej jedynce, tym razem po raz pierwszy na scenie teatralnej Trójki. Jutro po 20. Żałuję, że nie zobaczy, jak wysadzam w powietrze wieżę Bismarka, żeby na Bromberg można było mówić Bydgoszcz. Pokaż mi Niemca, który będzie umiał to wymówić. No. W życiu bym się nie zgodziła, gdybym wiedziała, że chcesz się kierować zemstą. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ten program nazywa się Przebojowa Sobota. Aktualnie inaczej się nie da. Spoglądamy na branżę koncertową jedynie z fotela domowego i właśnie z tej pozycji, bardzo wygodnej, choć mało efektownej z braku bliskiego kontaktu z artystami. Kilka dni temu obejrzałem i wysłuchałem domowy koncert prosto z dużego pokoju dziewczyny o imieniu Marie. Mieszka w Belgii, to jej życie rozpoczęło się właśnie nie tam, a w Demokratycznej Republice Konga, skąd pochodził jej ojciec. Sytuacja życiowa, strach, wojna, szukanie możliwości na przetrwanie spowodowało, że cała rodzina uciekła właśnie do Belgii, a jej rodzice postanowili, że Marie stanie się kimś, kim ona właściwie nie chciała być. Kiedy rodzice wypędzili ją na ulicę, gdzie kształtowała swój charakter, trafiła w końcu do studia nagraniowego, dość szybko rozpoczęła pisanie swojej artystycznej przygody, no i rozpoczęło się nagrywanie płyty. Zagramy już za chwilkę w Trójce z płyty, choć zachęcam Państwa do poszukania na platformach internetowych właśnie wspomnianego chwilę temu przeze mnie koncertu z dużego pokoju. Luz and the Yakuza. Si tu crois que j'ai le temps de passer à côté de ma chance, si tu ne crois pas que ma patience a des limites, tu te trompes à chaque fois. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé à l'aide, j'ai cherché mais il n'y a pas de remède. Une vie de merde, c'est juste une vie de merde. Mais t'inquiète pas, depuis quand j'ai découvert. Non, je vais faire mes billets et aller de l'avant. Jamais roupiller, faut juste pas de l'argent. Je vais faire mes billets et aller de l'avant. Jamais roupiller, faut juste pas de l'argent. J'ai les vrais sœurs dans la haine. Faut persécuter la tâche. La carte payée en espèce. Prends le game en toute vitesse. And you know, and you know, and you know, and you know. Oh, na na na na na. And you know, and you know, and you know, and you know. Oh, na na na na na. Et je n'oublie pas que si je tombe, je me sentirai comme la seule au monde. Il joue au ping-pong, s'envoie mon cœur. De gauche à droite, faut pas que je succombe. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé à l'aide. J'ai cherché mais il n'y a pas de remède. Une vie de merde, c'est juste une vie de merde. Mais t'inquiète pas, depuis quand j'ai découvert. Non, je vais faire mes billets et aller de l'avant. Jamais roupiller, faut juste pas de l'argent. Je vais faire mes billets et aller de l'avant. Jamais roupiller, faut juste pas de l'argent. J'ai des phrases dans la tête. Faut persécuter la tâche. La carte payée en espèce. Prends le game en toute vitesse. Comment? En ces temps réels et parfaits. J'ai la clé, la solution et les faits. Si ce monde part en fumée, on revient de tout le succès. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé à l'aide. cherche un billet, pas de remède. Une vie de merde, c'est juste une vie de merde. Mais t'inquiète pas, depuis quand j'ai découvert, j'ai les vrais sœurs dans la haine. Faux père, c'est quitter la terre. Ma carte pille en espèce. Prends le game en toute vitesse. W Trójce muzyczny kącik zapoznawczy Luz and the Yakuza. Szósty dzień lutego to ogólnie bardzo dobra data na nowe znajomości. Czy na Państwa drodze dziś pojawił się ktoś zupełnie nieznany, a na tyle ciekawy i intrygujący, że mieliby Państwo chęć na nieco szersze poznanie? 6 lutego w 1958 roku doszło do historycznego zapoznania się. John Lennon i Paul McCartney poznali George'a Harrisona. Jaki był efekt tej znajomości, pewnie wszyscy Państwo doskonale wiedzą. No to pozostając w klubie zapoznawczym, proszę przyjąć zaproszenie do poznania Seville. One, two, three. Show me the way. Czy odwiedzacie Państwo targi staroci, te miejsca, gdzie ukrywają się perełki z różnych dziedzin życia? Ja najczęściej w takich miejscach oczywiście szukam płyt i obiecuję, że kiedyś opowiem i zagram utwory z płyt kupionych na vintage targach, nie tylko w Polsce. Dziś tylko taki mały akcent z tej mapy skarbów, choć zachęcam Państwa do tego, abyście Państwo podzielili się z nami taką informacją, jakie perełki muzyczne udało się Państwu na takich targach odszukać. Układając playlistę do naszego spotkania na płycie formacji ABC, zobaczyłem adnotację. Kupione na targu w Kazimierzu nad Wisłą. Płytę, jak i grupę ABC Państwo pewnie doskonale znają. Jeśli ktoś może pomyśli, że to staroć było kupione na takim targu, to proszę posłuchać, ile dobrej energii jest zawartej w tej kompozycji. W nagraniu Za dużo chcesz, wokalnie Halina Franckowiak. Kwadrans i będzie 20, tak brzmi polska muzyka z lat 70. W marcu będziemy obchodzić rocznicę 51 lat, kiedy grupa ABC Andrzeja Nebeskiego weszła do studia i zarejestrowała swój jedyny studyjny album. O pierwszy album walczy też nasz kolejny artysta, którego mam przyjemność zaanonsować w przebojowej sobocie. Nazywa się Jason Daring. Sądząc po jego fotograficznych stylizacjach, wielki fan kolorowych koszul i okularów przeciwsłonecznych. Jeśli te okulary mają nas chronić przed blaskiem jego talentu, no to ja zaryzykuję i poddam się. Jason Daring i Will Card. Hey, I'ma have to throw a wild card at you. You know I'ma have to throw a wild card. Cause lately I've been thinking about you. Yeah, stuck on you like glue. Cancel them plans. Because I want you in my arms tonight. And I won't ever let go. You know I wait for you. Some time for you, I ain't got nothing to do but give. wanna be some more little close to me. A little close to me. A little close to me. A little close to me. A little close to me. A little close to me. A little close to me. A little close to me. A little close to me. A little close to me. Now what am I supposed to do? And now I got my eye on you. It's like I got laser vision. You got my attention. I've never felt this way before. It's like you got my attention so, so effortlessly. So effortlessly. But when you say, baby, I'll make some time for you. I ain't got nothing to do but be lazy. So move a little close to me. Cause I'ma move a little bit close to you. Cause I love it when you make me who I wanna be. So move a little close to me. A little close to me. A little close to me. A little close to me. A little close to me. A little close to me. Let me explain myself, yeah. You know I wanna be a little bit close to you, yeah. I wanna be closer. In my life. So come a little closer, that will be alright. But when you say baby, I'll make some time for you. I ain't got nothing to do but be lazy. So move a little close to me. Cause I'm a little bit close to you. Jason Daring, dzika karta w Trójce. Często życie pokazuje, że przyznanie takiej dzikiej karty powoduje totalne zamieszanie, z którego beneficjent tego przywileju zaskakuje nie tylko samego siebie, ale przede wszystkim obserwatorów wydarzenia. No to ja mam jeszcze jedną dziką kartę na ten wieczór. To będzie bardzo klimatyczna karta, as w rękawie w tej godzinie. Metropolitan Jazz Affair. Thank you. Yeah, Metropolitan Jazz Affair. W utworze zapisanym bez spacji, ale w pełni odszyfrowany, tytuł nosi You Know What This Lives. Dziękuję panu Robertowi, który odszuka mnie drogą mailową tomasz.dudek@polskieradio.pl. Proponuję swoje płyty kupione na targach staroci. Jest Prince, jest Manhattan, jest Sade. Obiecuję coś z tego pakietu zagrać po 20:00, zatem proszę zostać blisko Trójki. Pozdrawiam pana Roberta, pozdrawiamy także Szczecin. A teraz pan od muzyki, Bartek Królik, jedna z moich ulubionych kompozycji z ostatniego albumu, choć przyznam, mam ich 12. Cała płyta jest fantastyczna. Zagrajmy Więcej pary. Mówi, śpiewa, gra Bartek Królik. Więcej pary mówię, więcej pary mówię, więcej pary mówię. I na parkiet sorry, tego tylko chcę. Więcej pary mówię, więcej pary mówię, więcej pary mówię. I na parkiet sorry, tego tylko chcę. Zaczynamy bić beton, wszystkie pary tańczyć chcą. Nie podpieraj muru, bo kto nie klaszcze w ryb, tego wyniosą stąd. My lubimy lasy rąk, my lubimy basu ton. Nas słychać kilometry stąd, a ty nie stój, bo tylko robisz przestój. Więcej pary mówię, więcej pary mówię, więcej pary mówię. I na parkiet sorry, tego tylko chcę. Więcej pary mówię, więcej pary mówię. I na parkiet sorry, tego tylko chcesz. Wczoraj był tu jeszcze syf, dzisiaj wszystko będzie lżyć. Leci zimna woda, brrr, w górę ręce, aż cię będzie bolał krzyż. Tutaj zamiatamy my, dinozaury R&B. Już nie wytrzymują drzwi i basu, więcej tego było trzeba mi. Więcej pary mówię, więcej pary mówię, więcej pary mówię. I na parkiet sorry, tego tylko chcesz. Więcej pary mówię, więcej pary mówię, więcej pary mówię. I na parkiet sorry, tego tylko chcesz. Dużo dymu, bo to duży dom. Suche tylko tu sufity są. Instrumenty w naszych rękach drżą. Czekaj, aż wybuchnie to. Czekaj, aż wybuchnie to. Czekaj, aż wybuchnie to. Czekaj, aż wybuchnie to. Czy są państwo fanami kompilacji płytowych z remiksami swoich ulubionych artystów? Powstają bardzo często przez producentów na całym świecie i choć podobno lepsze jest wrogiem dobrego, to często ten oryginalny przekaz na szczęście zostawia miejsca na takie zabiegi, dzięki czemu możemy odkrywać zupełnie inne oblicza takich kompilacji i nie porównywać, czy jest to lepsze, a jak bardzo zaskakujące. Mam swoją ulubioną płytę z remiksami Michaela Jacksona i właśnie teraz po nią sięgamy w remiksie Wayne'a Wilkinsa, The Jacksons 5. You and I must make a pact. We must bring salvation back. Where there is love, I'll be there. I'll reach out. Yes, I will. Let me fill your heart with joy and laughter. Togetherness, goodness, all I'm after. Whenever you need me, I'll be there.